राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 21 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 9 बजे श्रद्धानंदगंज निजामाबाद राम। परम ब्रह्मा सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्र नेत्रे कृपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत हंसे विभूषित करवनीरदीतांबराधर नवेम्ब फलाधर सत् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर भिन्न नेत्र कृष्णात्म किमपि तत्व न जाने। हरे ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु सर्वकोलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आपसे सुनने की इच्छा मेरे मन में तो एक बात आई है भाई, ये जो साधन है साधन तीन बताए गीता में भागवत में 10वें स्कंध के 20वें अध्याय में योगास्त्रयो मया प्रोक्तः है। तीन योग मैंने कहे तो ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग, यही क्रम गीता में दिया है। ज्ञान योग और भक्ति योग और कर्म योग। ज्ञान योग और ये कर्म योग, ये दो लौकिक है और भक्ति योग ये अलौकिक है। लोकेश निष्ठा दो निष्ठा लोक में है, महाभिमा पुरुषो लोक है, एक क्षर एक अक्षर, ये नाश होने वाली प्रकृति एक अविनाशी चेतनात्मा, इन दोनों को लेकर जो योग है ये लौकिक है। तो चेतन को लेकर ज्ञान योग, जड़ को लेकर कर्म योग है। और उत्तम अन्य पुरुष लोक है क्षर साक्षर उत्तम पुरुष अन्य यो लोकत्र आवश्य विभर्ति अभ्य है ईश्वर, वो ईश्वर का योग है, वो अन्य है। मानो कर्म योग ज्ञान योग लौकिक हुआ, भक्ति योग अलौकिक हुआ। अब तीन योग है उनमें एक विशेष बात हुई, दो विभाग मान को दिखते हैं, एक जड़ विभाग है एक चेतन विभाग है, एक उत्पत्ति विनाश होने वाला है एक उत्पत्ति विनाश वाला नहीं है एक रहने वाला है, दो चीज है। ये शरीर जितने हैं ये सब उत्पत्ति विनाश वाले, ये रहने वाले कोई नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है अनंत, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के रोम कोश में एक एक रूप है, ऐसे करोड़ ब्रह्मांड। ये सब है वो सब केवल प्रकृति का है, इनमें अपनी चीज कोई नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों को देख करके इधर शरीर को देख लो, शरीर भी उन्हीं ब्रह्मांडों का ही है, तो इस शरीर में भी कोई चीज अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपनी नहीं है। जड़ चेतन का विभाग कर दिया जाए, जड़ता को लेकर भी योग होगा चतुर्थ वाले ज्ञान योग होगा, ये दोनों निष्ठाएं होगी, ये लोकेश में दो निष्ठा। और विशेष बताइए भक्ति योग, भगवान की भक्ति का योग, जो भक्ति करना भगवान की, ये तीसरा बताया। तो आदमी को पहले विचार करना कि जड़ चेतन का विभाग कर देना, जड़ चेतन का विभाग, जड़ता को लेकर के कर्म योग और चेतन को लेकर के ज्ञान योग, और चेतन जिसका अंश है उस अंश को लेकर के भक्ति योग। तो वो भक्ति योग अलौकिक है, और भक्ति योग में विलक्षणता है। रामायण में भी लिखा है कि ये भक्ति योग बिना सूक्ष्म जो माया का अंश है वो सर्वथा मिटता नहीं। भक्ति योग बिना सुन रघुराई अभ्यंतर मद कब हो जाए, अभ्यंतर मद है वो नष्ट नहीं होता, भक्ति योग जो अभ्यंतर मद नष्ट हो जाता है। ये बात एक विशेष आई रामायण में। तो अभ्यंतर मल क्या है, सूक्ष्म अहंकार, वो सूक्ष्म वो मल है सूक्ष्म अहंकार, वो सूक्ष्म अहंकार मुक्ति में बाधक नहीं होता, वो केवल मतभेद करने में काम का है और कोई काम नहीं। जैसे अद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, इष्टाद्वैत है, अचंत भेदाभेद है, शुद्धा द्वैताद्वैत है, ये आचार्यों के मत है, पांच मत है, चार मत वैष्णवों के एक सही होगा, ये पांच मत है, ये मत सब है। तो मतभेद होने में सूक्ष्म अहंकार रहता है, और भक्ति जहां पर होती है भगवान की, वहां ये अहंकार नहीं रहता, ये अहंकार भी लुप्त हो जाता है भगवान की भक्ति से। तो आज एक मन में आई कि आप लोग ख्याल करो, जड़ चेतन का विवेक करो, शरीर जितने सब जड़ है, सब प्रकृति है, आप स्वयं परमात्मा के अंश हो, ये एकदम बिल्कुल सच्चे सिद्धांत की बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र जितने हैं, वो जलचर हो, थलचर हो, नवचर हो, कोई हो, उद्भिज हो, अंडज हो, श्वेतज हो, जरायुज हो, चार खान है, ये सब जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश है वो ईश्वर की जाति का है, और उनके शरीर है सब ये प्रकृति की जाति का है। तो जड़ चेतन का विभाग करना एक ये नई बात है। शास्त्रों में बहुत बातें आई है, परंतु इसका खुलासा हर एक जगह नहीं मिलता, खुलासा साफ साफ ऐसा अरे जी मिलता नहीं। संत महात्माओं की वाणी से कुछ मालूम हुआ हमारे को, उन संतों की वाणी से, तो संतों की वाणी से मालूम हुआ कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ, भगवान की भक्ति, और भक्ति साधन सरल है, भक्ति साधन कहूं वो खाने सुबंध मई पावी प्राणी, ये सूम पंथ है। एक होता है पंथ चलने का रास्ता, एक होता है सिद्धांत। तो सिद्धांत में ध्यान बड़ा बढ़िया है, परंतु ज्ञान का पंथ कृपाने की धारा मार्ग उसको कठिन है, समझने के बीच में ज्ञान एक सूम है, भक्ति योग कठिन है, समझना चाहे तो सुन मोनि मन ब्रह्म हो। निर्गुण रूप सुलभ आती, निर्गुण रूप सुलभ आती, सगुणकार नहीं कोई, सुगम आगम नामा चरित्र सुन मुनि मन प्रभाव है, ऋषियों को प्रभाव जाए तो सिद्धांत वो कठिन, सिद्धांत ज्ञान का ठीक है और ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा। अरे भगत ये साधन कहो भगवाने सुगम पंथ मोह पावे प्राणी, रास्ता बड़ा सुगम सीधा है। सीधा रास्ता क्यों है ये ध्यान दो। हम कहते हैं हमारी माँ है, ये हमारा भाई है, ये हमारे पिता है, ये हमारी स्त्री है, इनका संबंध है अपना सीधी सादी, अपना मान पड़ी हुई है, स्वभाव पड़ी और आदत पड़ी हुई है। इसी आदत से भगवान को मान लो, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरे पिता है, भगवान मेरे भाई है, भगवान मेरा चेला है, भगवान मेरा बेटा है। कोई संबंध भगवान के साथ मान लो, ये संबंध अपनी आदत है, संबंध माने आदत है ही अपने, उस आदत में मान ले भगवान मेरा भाई है, भगवान मेरा मित्र है। सीधा सारा रास्ता सीधा रास्ता, आप जितने बैठे हो अगर सीधा सीधा मानो कि भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है। एक साधु थे, अब बात तो सुनाई है पहले फिर सुना देते हैं। संत थे, वो भगवान को माँ मानते थे, माँ भगवान माँ है। जो शेठ के वहां गए, शेठ ने भोजन कराया, भोजन करके अपने बगीचे में पहुंचाया मोस्ट मोटर से, वहां तक डाल दिया आराम करो, बाहर में श्रेय भर करके जल रख दिया, महाराज लेट गए, प्यास लगी उठे, प्यास लगी तो बेचारा प्यास लगी जल पिए कि बालक दर्श माँ पियाते थे पीते, बालक क्या करे बालक को माँ पिलाते पिए, इतने नौकर आया कि महाराज जल पियो, अब आएगी अब आएगी अब आएगी, बड़े खुश हुए हवाई ला माँ आ गई, नौकर जल पियो माँ आ गई, तो माँ ने जल पा दिया जल पी दिया। सेठ आया मोटर लेकर गए शाम के वक्त में, चलो महाराज घूमने वास्ते चलो, तो चलो सेठ लाया सेठ लाया केला लाया संतरा लाया संतरा, कमला नींबू संतरा वेला दिया और केला दे दिया। तो वो तो माँ के लाड ने छोटा टावर ही हुए, तो कह मैं क्या नहीं खाऊंगा, मैं संतरा नहीं खाऊंगा, मैं तो उठ सुखा मन में आई, मन में आई बालक है माँ देखती हूँ सुख सुखा केला नहीं खाऊंगा संतरा नहीं खाऊंगा ओख सुखा मन में नहीं कागज को नहीं। मोटर से उतरे और टोप था और ऐसे उतारा कि महाराज टोपी तो मैली हो गई पुरानी हो गई, ऐसा करे उसने नहर में फेंक दी। संत बोले ने नहर में क्यों फेंकी, बारे कहीं रख देता सोरा बड़े प्रेम से उठेगी टोपी लगाई मिजाज करेगी सोरा बड़ा खिलौना हो जाएगा बढ़िया, पानी में फेंक गया क्या फायदा। तो बात तो ठीक है, दौड़े दौड़े आगे एक पुलिया था रास्ता उतर था, उस पर एक उखलिया खड़ा हुआ, उखलिया बड़ा तब टोपी निकला कैसे तो नहीं एक डंडा देखे दे दिया, उसे टोपी को साथ कर दिखा दिया, निखार कर विचार किया एक टोपी काम में ले लिया पैसा दे दो, और मैं क्या पैसा इतना पैसा दे दिया, वो टोपी रोक लिया है, अब भाग जाए मान भेज दिया, ये माँ ही ये माँ ने भेजा है। माँ टावर करे तो माँ करे हो और कौन करे, दूसरा करे नहीं करे, माँ तो करे, माँ लाई है। अब माँ ने भेज भी दिया, फिर राजी हुई मैं खूब समझ। इसलिए भगवान को माँ मानते थे, कोई घटना हो आवे ये मान गया, ये काम मान गया, ये मान गया, ये माँ है, माँ लाई भगवान है, मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है, खुश हुए प्रसन्न है मेरी माँ भगवान। तो ऐसे कई संत भगवान को माँ मानते हैं। मेरे को भी एक संत मिले, वो कहते मेरे को माँ अच्छा लगे, भगवान माँ मान लो मान लो, मैं संकोच होता है कि माँ तो स्त्री होती है, भगवान पुरुष है, पुरुष स्त्री को अपने गीता दर्पण है ना, उस गीता दर्पण लिखा है जीव ना स्त्री है ना पुरुष है, प्रकृति ना पुरुष है ना स्त्री है, ब्रह्म परमात्मा वो भी स्त्री पुरुष नहीं है, तीनों लिंग आते हैं, परमात्मा का मैं भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुण्यलिंग, जीवात्मा भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पुरुषलिंग और प्रकृति का भी तीनों, तो वास्तव में को पुरुष नहीं है, भगवान माँ है, माँ है बात हुई है, भगवान मेरी माँ है। तो भगवान को अपनी माँ मान लो, तो भक्ति का मार्ग इतना शुद्ध सरल है कि भक्ति मेरी भगवान मेरी माँ है, सीधा सीधा माँ हमारी माँ है, भगवान तुम्हारी माँ है, माँ लगे मीठा मीठा दाव में मीठा है, माँ दाव मीठा है, अच्छा लगे प्यारा लगे, भगवान मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, खुश हो गए प्रसन्न हो गए, भगवान मेरी माँ है। तो इस तरह से भगवान को माँ मानो तो मार्ग इतना सुलभ है, भक्ति का मार्ग इतना सीधा है, माँ मान लो, बाप मान लो, चेला मान लो, गुरु मान लो, मालिक मान लो, आप मालिक बन जाओ, कोई सा संबंध जोड़ लो भगवान के साथ में, इसलिए मैं जो बेटा मान लो, अघोर मणि थी, अघोर मणि है बंगाल में, अघोर मणि थी, तो उसे माँ बाप ने बना दी, वो पति एक ही था, वही मर गया, अब भाषा से कोई देवर तो जेठ न सासू न ससुर, पति था वही शांत हो गया, अब अकेली हो गई, पति अकेली हो गई, मैं तो एक भगवान बालक दे देते, एक बालक तो भी सारा बालक ना सारा रहते, एक अभी अभी अकेली की हो, यशोदा का वो बेटा है, मेरा बेटा नहीं है क्या, मेरा ही बेटा है, उसका नाम है अघोर मणि, वो भगनी माँ कन्हैया की माँ, गोपाल की माँ, गोपाल के नाम माँ से प्रसिद्ध हुए, वो क्यों आ गए, तो आपने कुछ तस्वीर और कुछ नहीं, ऐसे माँ मेरा गोपाल है, गोपाल मेरा है, गोपाल मेरा है, बेटा मेरे गोपाल बेटा है, रात रात सोती मेरे को पालिया सोच को पालिया सोचिया, कोई तस्वीर नहीं, कोई बात नहीं हुई, मैंने सोचा मेरे को पालिया सोता है, मेरे पास में मारे मारे बेटा है गोपालिया, एक दिन गोपाली मार खड़ा है, अच्छा हाथ दिया मार है, अरे खड़ा है, माँ तो इतनी मोटी है, वो इतना सही है, माँ माँ भूख लगी, माँ भूख लगी, अरे ठीक ठीक है, सीढ़ी बनाऊ खीरी बनाओ, ठहर ठहर जा माँ भूख लगी, अरे बनाती हूँ खीरी, ठहर जा तो, अरे माँ भूख लगी बालक बालक, अरे बनाती हूँ अभी बनाई खीर बना, माँ भूख लगी बार बार, अरे ठहर तो जाए तो थोड़ा ठहर जा, खीरी बन जाएगी फिर बनाऊंगा, माँ भूख लगी मन बड़े कुछ बड़े भूखा है, गोपाल की खिचड़ी बनाए, हवा चलते थे छप्पर बिचारी ऐसा ही हवा चलते खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बन गई, माँ भूख लगी, माँ भूख लगी, अभी पूछो पत्थर राग रखी, पता नहीं पत्थर उड़ गई, खेदार रखे खेती में पत्थर उड़ गई, कहते भूख लगी भूख लगी, पत्थर तो पकड़, कहाँ बोल रहा हूँ किसी पत्थर पकड़, तो छोटे से खिचड़ी रखी, खिचड़ी खिचड़ी रख दी, यहाँ तक और खिचड़ी रख दिया, तू डूर पत्थर बस और बाहर निकली, अरे गोपालिया गोपालिया गोपालिया गोपालिया, छोरे खेलते छोरा, मेरा गोपालिया आया, मेरा गोपालिया आया, गोपालिया गोपाल, तो कई संत रामकृष्ण परमहंस के पास जाने वाले कई संत संत ना आ गए, वे कह गोपालिया कहाँ मिले, तो गोपाल ढूंढती, गोपाल तो संतों के पास मिलेगा, थोड़े गोपाल गोपाल संतों के पास रहता है, अच्छा वो मिलेगा, हाँ मिलेगा, ठीक है तो मैं चलूं, ये बात बना लो खिचड़ी गई, ब्राह्मण है कैसे पूजा करेगा, सुख खिचड़ी दे दी, खुशी बांध दी, बट गई वहां पर तो परमेश महाराज ने बिना पूछे ही कहा, गोपाली माँ खिचड़ी बनाऊ, खिचड़ी बनाऊ, गोपाली माँ ही गोपाली माँ, अगर मैंने नाम था मनो का नाम सब गोपाली माँ कहते, गोपाली माँ गोपाली माँ गोपाली माँ, खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी बनाई, परसी परमा जी बोलो ने तो काली माँ माने काली हो गए, तो काली माँ प्रकट हो गई, काली माँ दी के उनको अरोगन में थे गोपाल, अरे गोपाल आ गया, गोपाल आ गया, गोपाल घूम ली खींची खींची, मेरा गोपाल है भूखा, तो बोलो गोपाली माँ, एक रामकृष्ण भ्रमण के दो थे, एक गोपाली माँ एक नरेंद्र विवेकानंद, दो चेला थे मुख्य मुख्य, गोपाल की माँ मुख्य थे, वहां गोपाल माँ गोपाल की माँ बड़ी सिद्ध भाषा महात्माओं में गिनती थी उनकी, परमा जी बना थी गोपाल की माँ कहते, गोपाल की माँ और गोपाल की माँ संत हो गए, गोपाल की माँ हो गई, इसलिए आप माँ बन जाओ, स्त्री बन जाओ, बहन बन जाओ, त्रयोदशी महाराज बहन मानते थे, सीधा मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन, मैं छोटा भाई हूँ, मैं बहन छोटा भाई हूँ, मेरी बड़ी बहन है, बड़ी बहन माँ की तरह होती है, गोदी जाती है, प्यार करती है, जैसे माँ रखे जैसे रखती है, तो बड़ी बहन है, बड़ी हमारी माँ की तरह है, हमारी बहन है, तो ऐसे भगवान का भक्ति का मार्ग सरल है, सीधा संबंध अपना है, जो संबंध, जो संबंध भगवान से मान लिया, भगवान मारे, जैसे मैं बताया संत ने कहा कि माँ आ गई, बस जब फिर अंधो करना आ गया, दौ करना जल फिर यहाँ जल गया, माँ आ गई, माँ आ गई, अब दौ रूप से आ गई माँ, किसी रूप से आ माँ आ गई, बुजुर्ग गुरु में माँ आ गई, माँ आ गई, कोई बात होता था माँ आ गई, बस खुशी रहते आपने, माँ है मेरी, माँ है मेरी, माँ है मेरी, माँ है भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है, मस्त हो गए, मस्त हमें ऐसे अगोर मणि मस्त रहती, गोपाल की माँ हो गई, गोपाल की माँ, गोपाल की माँ, प्रसिद्ध संत बड़ी संत बड़ी नवे संत गोपाल की माँ, इस तरह भक्ति का मार्ग सुलभ है, भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। आप चेला बन जाओ, गुरु बन जाओ, बाप बन जाओ, बेटा बन जाओ, मित्र बन जाओ, स्नेही बन जाओ, भगवान के साथ संबंध जोड़ लो अपना। भगवान हमारे मित्र है तो भक्ति का साधन सुगम बंधन वही पावे प्राणी। ये मार्ग बड़ा सुगम है, समझेगा कि राम कृष्ण भगवान, राम जी भगवान थे, भगवान थे तो पूछ देंगे हनुमान जी को, तुम जाओ चारों तरफ बंदरों को भेजा, जानते थे गीतराज ने परिचय दे दिया महाराज, महाराज गीत ने ये दशा पी ली। और तेसर जनक सुधार ली गीतराज ने ऐसी जा करी तो पता पहले लग गया, फिर भी चारों तरफ बंदरों को भेजा, चारों तरफ भेजा। अब विचार करो कि पता नहीं होता तो हनुमान जी को मुद्रता क्यों देते, अरे हनुमान जी को मुद्रा दी तो चारों तरफ बंदरों को क्यों भेजे। शंका करो तो आज बैठती नहीं बात। अब चारों तरफ बंदरों को भेजा, चारों तरफ सुनो, नदियों में देखो, पर्वतों में देखो, गांव में देखो, जहां कहीं सीता बने देखो, सतह खोज गई, बंदर और क्या करते हैं, बैठे काम कर, काम तो सारी हो रही भेज दिए। सब भगवान का काम करे, सब भगवान सभी सीता चाहिए, रघुनाथ जी महाराज आज्ञा हो गई, सीता जी खोज करती है, माँ है, माँ है सीता, माँ है मेरे से, माँ है माँ है। हनुमान जी महाराज भी गए जब वहां काम है, रात भर घूमे, रात भर मकानों में गए, बड़ी बड़ी अफसावे कन्याए, बहुत सुंदर सुंदर कन्हीं है, तो माधव ने मानते गई तुझे वाली पता था नहीं, अब हिता जी कौन सी है, ये तो सोते आनंद है खूब जाए, ये मंदिर के अंदर माँ ने ऐसी तो नहीं है, मैंने रात भर घूमे, घूमते मन माया, बोले मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, सोती हुई लुगाई में देखता हूँ, तो बोले ना लुगाई में देखता ही नहीं, मैं तो मेरी माँ देखता हूँ, मेरी माँ को पहचान रहा हूँ, मैं लुगाई में देखता ही नहीं, लुगाई सोती है कोई है क्या, मैंने क्या मतलब लुगाई कोई हो रही, वो तो मेरी माँ को सोचता हूँ, मेरी माँ को फिर वैसे लगे शंका होगी मन में के मैं ब्रह्मचारी हूँ, सोती हुई लुगाई देखता हूँ, कितना मैं लुगाई को नहीं देखता, मैं तो मेरी माँ को ढूंढता हूँ, माँ को फिर पता लगा कि अशोक वाटिका में फिर ज्यादातर भाग में मिले हनुमान जी महाराज मिले वहां से, मुझे ऊपर बैठ गए, अशोक वृक्ष था ऊपर से ऊपर बैठ गए, रावण आया, रावण ने कहा कि एक महीने में तू अगर मेरी बात नहीं माने तो तलवार से खत्म कर दूंगा। राम सीता जी बैठी, सीता जी अपना एक तिलका लेकर हाथ है, उस तिरके के सामने बात कर रही है, और कहा तू है क्या, तू समझता है मां, अधर्म निर्लज लाज नहीं तो ही, अरे अधर्म, अरे निर्लज तेरे लज्जा नहीं आया, सुने घर आने से वो ही सुने घर में तू मेरे को चोरी कर लिया, या चोर कहीं का चोर गए, रावण का तेज चोर बताती है, चोरी करिए तू चोर है, निधड़क बना सीता जी दी निधड़क, सीता जी और सब गाँव सब सीता जी पास कोई नहीं, सीता जी तिलका नहीं बैठे, पृथ्वी से पैदा हुई, पृथ्वी से पैदा तिलका, तो तिलका मेरे भाई है, मेरे भाई के साथ बात करती हूँ, मैं परपुर से बात करती करती, मेरे भाई साथ में, भाई मेरे भाई के साथ में हूँ, भाई है, तो भाई को लेकर बात कर रहे हो, पर पुरुष में बात नहीं करते। मिल रावण को, रावण वश भर नहीं धरता, देवता लोग वश में होते, उनको कहते अधम मिल लाज नहीं थे, शर्म नहीं आते, तेरा निकाल दी। मंदिर ये क्या कर रहे हो, काटू लावेंगे, एक काट काट सिर काट जल्दी, भगवान का वियोग मेरे साथ नहीं जाता, मार दे तो ठीक है, प्राण चले जाए, करते। अच्छा जब मंदोदी ने कहा कर क्या रहे हो, आप शोर पीते हो, स्त्री हो रहा चलते हो, स्त्री जाति पर आज बात दिल रहे, सीता जी दिल रहे, वो अपने बैठे है, एक तिनका हमारा भाई है, पृथ्वी से पैदा हुआ, पृथ्वी से मैं हुई, मेरा भाई है, मेरा भाई है। तो सीता जी भी अपना भाई मानते इतने करेगा, इतनी कैसे अपना गिनते है, रावण को खुशी होती है, नहीं तिरस्कार करती है, अपमान करती है। मेरे मन है मां भाई, भाई जल्दी हो जी बात है कि मैं भगवान को याद करती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सका भाई, रावण को कुछ नहीं करती, दबा देती, फटका देती, वो सब देखते सुने, विष्णु पर बैठे हुए थे, हनुमान जी महाराज छिपे हुए बैठे, छिपे सब सुनते हैं, हनुमान जी के मन में बहुत आई कि माँ को दूध दे रहे तो ये अभी चुप रहे सुन लिया। महान गई जब बने बैठी त्रिदृष्टा नाम राक्षसी है, वो भगवान ने भगत है, वह सेवा करते, दूसरे जी का भाई नहीं थी, मतलब भाई सीता जी दर्शन करो, सीता जी की सेवा करो। हनुमान जी आ गए सामने, सीता जी की माया है, रावण की माया है, कोई कहते नहीं माँ मैं माँ नहीं हूं, हनुमान जी महाराज ने कहा सत्य शब्द करुणा दान के, करुणा निदान सुधार शांत मंत, हम लोग जानते हैं तो करुणा निदान सुना, तो सीता जी भगवान को करुणा दान कहती थी। सती ने कहा था करुणा निदान सुधार शांत मंत, तो भगवान को करुणा दान, करुणा निदान ऐसे करुणा निदान, तो हनुमान जी ने कहा सत्य शब्द करुणा निदान की, तो सीता जी विश्वास हो गया, मैं जरूर तो भगवान जाने तो तीसरे को मालूम नहीं, मैं करुणा नाम के अगर बोलती हूँ उसे तीसरे को पता नहीं है, ये भगवान का भगत है, तो विश्वास हुआ, फिर छपाते कही वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने सब वर्णन किया, राम जी के हाथों का रेखाओं का शरीर का सब वर्णन किया, ऐसा शरीर है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो राम जी ने कथा सुनाई, सुनते ही सुख भागा, फिर खिंचाए बड़ी, फिर बनाए माँ मिली, माँ हनुमान जी बना जी माँ मिली, माँ मेरी खुशी है, बड़ी प्रश्न हुई, माँ मिल जाए तो क्या करे, माँ मिल जाए तो भूख लग जाए, माँ कहा बेटा खा ले कुछ, माँ को सब खिला रहेगा, ए चावल माँ मिल जाए तो भूख लग जाए, हनुमान जी के माँ मेरे को भूख लगी है, ये दूसरा फड़ा चौका चौका है, माँ कहता राक्षस है, राक्षस मार देंगे, एक राज करिए, एक बाबू तू खा जाएंगे, वो तुनकर दर मारा मोहन तुनकर डर मारता, माता जी राक्षसों को डर मेरे नहीं लगता, तुम राजी हो जाओ, अरे माँ तो राजी है, बेटो कुछ खाए ले जो माँ राजी हुई। देख नीचे पड़ा हुआ खा ले, थोड़े दिन नाराज हो जाए, नीचे पड़े हुआ खा ले, दूसरों को सब नीचे उल्टा कर दिया, सब नीचे पड़ा है, बाहर भी आ गया है, नीचे पड़ा खा उड़ा दे उखाड़ उगाड़ उठ कर दिया। राक्ष देखे गए मारे कैसो बंदर है, कितना बल है, रोकड़े ने उखाड़ दिया, मुड़ी उगाड़े जो उगाड़े नीचे पड़ा मान गया, नीचे पड़ा भगवान को नाम लेकर जाओ, हनुमान थोड़ा पद सुना दे भाई, हनुमान जी का पद सुनो, मैं पद सुन लो, ध्यान दे सुनना। हनुमान जी महाराज बाकाशोक बातें गया, सीता जी आज्ञा मांग ले, वे कहते हैं सीता जी मालिक है, सीता जी का बगीचा है, मेरी माँ का है, हमारी माँ का बल मना करने वाला कौन, मना कर बानर बांको रे हारे, बानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर बांको। हाँ मात सिया जी कहवे बेटा फल खाई तू पाको रे, मात सिया जी कहवे बेटा फल खाई तू पाको रे, इतने माही कूदा हनुमत, इतने माही कूदा हनुमत मार फदा को रे, बानर बांको रे इतने माही कूदा हनुमत, इतने माही कूदा हनुमत मार फदा को रे, बानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर बांको रे। राक्षसिया अरड़ावे सारा काल आ गयो माको रे, राक्षसिया अरड़ावे सारा काल आ गयो माको रे, मुँह पर मार पड़े मुका की, मुँह पर मार पड़े मुका की फड़े बांको रे, बानर बांको रे मुँह पर मार पड़े मुका की, मुँह पर मार पड़े मुका की फड़े बांको रे, बानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर बांको। हाँ हाथ टांग तोड़े सिर फोड़े घट फोड़े जू पाको रे, हाथ टांग तोड़े सिर फोड़े घट फोड़े जू पाको रे, उथल पुथल सब करो बगीचो, उथल पुथल सब करो बगीचो, अरे बिगड़ो खाखो रे, बानर बांको रे उथल पुथल सब करो बगीचो, उथल पुथल सब करो बगीचो, बिगड़ो खाखोरे बानर बांकोरे, लंका नगरी में मच गयो हाकोरे बानर बांकोरे, लंका नगरी में मच गयो हाकोरे बानर बांकोरे। हाँ उजड़ी पड़ी अशोक बाटिका, जुमारग सड़का कोरे, उजड़ी पड़ी अशोक वाटिका, जुमारग सड़का कोरे, लुक छिप कर कई घर में घुस गया, लुक छुप कर कई घर में घुस गया, पड़ गयो फाकोरे बानर बांकोरे, लंका नगरी में मच गयो हाकोरे बानर बांकोरे, लंका नगरी में मच गयो हाकोरे बानर बांकोरे। जाय पुकार करी रावण सू दिन खोटो असुरा कोरे, जाय पुकार करी रावण सू दिन खोटो असुरा कोरे, कपि आए एक घुस्यो बाग में, कपि आए एक घुस्यो बाग में, जबर लड़ा कोरे बानर बांकोरे, कपि आए एक घुस्यो बाग में, कपि आए घुस्यो बाग में, जबर लड़ा कोरे बानर बांकोरे, लंका नगरी में मच गयो हाकोरे बानर बांको, लंका नगरी में मच गयो हाकोरे बानर बांको। हाँ भेजो अक्षय कुमार भीड़न ने हनुमत सामो झांक्यो रे, भेजो अक्षय कुमार भीड़न ने हनुमत सामो झांक्यो रे, एक लात की पड़ी असुर पर, एक लात की पड़ी असुर पर, हाँ एक लात की पड़ी असुर पर, एक लात की पड़ी असुर पर, पी गयो नाको रे बानर बांको रे, लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बांको रे, लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बांको रे। हाँ धन धन रे रघुवर का प्यारा, अतुलित बल है ठाको रे, धन धन हो रघु प्यारा, अतुलित बल है ठाको रे, तू ही जग में मुकुट मणि है, तू ही जग में मुकुट मणि है, तू ही जग में मुकुट मणि है, तू ही जग में मुकुट मणि है, हरि भगता को रे बानर बांको रे, लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बांको रे, लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बांको रे, हारे बानर बांको रे। हनुमान जी महाराज ने ऐसा किया, राम जी लंका में गए, उसको पहले ही हनुमान जी ने ऐसो वाले तेरे मुँह छाप समा दी कि एक बाधन को एक बाधन एक बाधन आदशा करी और बाधन सेना सेना आ गई बहुत लाखों बाधन सब का सब और घबराया जाने सब एक बाधन एक बाधन सब काम अब ऐसा ऐसा बाधन कहीं आ गया सब बदल आयु तो जरा समा दी हनुमान जी महाराज अंगद आयोगी अंगद अंगद देखे डरता समय प्रश्न होता डर गया राक्ष बांध राक्ष वो कहने कभिया नर पार नर कावर वाले तो हमारा भोजन है कर जाने भाई तो मुझे लागे वो नहीं हनुमान से दात टूट लो रखना है दात टूट जाएगा चिप गया हनुमान जी महाराज हनुमान जी ऐसे भगवान की भक्ति में लग जाए तो सब भगवान भगवान ने भक्ति हनुमान जी महाराज हनुमान और काम क्या हो शिव जी महाराज बांधव का रूप धारण नहीं हो शिव जी खुद सेवक स्वामी सखा से पी के सेवक स्वामी सखा से पी गए हेतु माता समी के तो सेवक बना सेवक हनुमान जी महाराज भगवान शंकर सेवक बन करके ये सब काम किया राम किया राम काज करीबे को आतुर राम काज करीबे को आतुर और परमेश तुरंत सुन तो वो रसिया राम लखन सीता मत बसिया राम जी को काम करने वो तो ऐसा जोर से काम किया राजस्वर शिव पर भय बैठी हो मन में कि माने को जाओ फाको पाने तो ऐसा भक्ति का मार्ग सुगम है सरल है ज्ञान का मार्ग योग का मार्ग कठिन है भक्ति का मार्ग भगवान मारे बनाए जब तक ये नहीं माना तब तक राम जी ने हनुमान जी को बेटा नहीं कहा बेटा तो माँ पाले जो मैं माँ बना पसंद बने मैं पढ़ा बेटा बना पढ़ेगा कौन सीता जी के आचार्य हमारे गुण निधि सुत हो बेटा तू अदर पढ़ माँ ने आशीर्वाद दे दिया तो राम जी भी कह रहे हो बेटा है अब माँ ने दे दिया माँ पालन करे अब बेटा ऐसा हनुमान जी बना तो भक्ति का मार्ग बड़ा सरल सीधा मार्ग है कोई करो जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहिर जाट भजो गुजर भजो भावे भरो अहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका का शीर नाम में सबका शीर है क्योंकि सबके परम नेता परमेश्वर अपने पाप की बहुती है हनुमान जी का नाम है पिताजी का नाम है पिताजी के नाम पर कर्म भी हुए सब लोगों पर हनुमान जी महाराज को असर पड़ गया असर ऐसे भगवान है भक्त बन जाओ माता हो बहनों सब भगवान की बेटी हूँ मैं भगवान की माँ हूँ माँ बन जाओ बहन बन जाओ बेटी बन जाओ भगवान की भगवान सबको रखे भगवान ने कहा भगवान ये घाटो है भगवान ने माँ नहीं है माँ घाटो माँ कि माँ बन जाओ तो भगवान माँ बन गई एक माँ बन गई बेटी बन जाओ बहन बन जाओ हनुमान जी बड़ा खुश हुए प्रसन्न हुए भगवान भी राजी हुए ऐसे भगवान है तो भक्ति के मार्ग में माँ बन जाओ राम जी मैं माँ हूँ रघु बने सेंद्र को रघु बने गोपाल की माँ गोपाल की माँ गोपाल की माँ आप ही माँ बन जाओ गोपाल की माँ हमारे भाई 53वें मंत्र कीर्तन करना कीर्तन 53 मंत्र भाई देखो तो कीर्तन बोलो हृदय खुद कर बोलो खाल पा फार काल जो कुकुर बोला करे फार काल जो कुकु काल जो फार कुकु सामने सुंदर भगवान भगवान शब्द जोर से जोर जोर से कीर्तन करो गाओ भगवान के नाम का सब सोचो जाओ भीष्म जी जानो भीष्म नहीं उठता सुनो आप सब कीर्तन करो सुनो भाई सुनो।